Aflostil Calcium Dobesilate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 31 lipca, minęła 9. Anna Kowalik-Brankaty i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. O planach zabójstwa prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego informuje Polska Agencja Prasowa. Gestem Piłata nazwał w Trójce lider Platformy wysłanie przez premiera do Trybunału Konstytucyjnego konwencji stambulskiej. Są nowe zasady dla osób przyjeżdżających do Belgii. Śledczy wykryli plany zabójstwa prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, którzy to planowali. Dowiedziała się nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa. Mężczyźni mieli broń z tłumikiem i amunicję. Motywem była zemsta i obawa, że prokurator może doprowadzić do skazania jednego z nich na dożywocie. Mężczyźni to recydywiści, byli już karani za zabójstwa. Gestem Piłata nazwał przewodniczący Platformy Obywatelskiej wysłanie przez premiera Mateusza Morawieckiego konwencji stambulskiej do Trybunału Konstytucyjnego. Borys Budka mówił o tym w salonie politycznym Trójki. Umycie rąk i udawanie, że ta sprawa rzeczywiście ma jakiś wymiar prawny. Nie ma. Ta konwencja była badana, to jest temat zastępczy. To jest po to, by rozgrywać wewnętrzne sprawy PiS-u, by Zbigniew Ziobro i jego koledzy mogli dociskać pana premiera, żeby pokazać niejako niezależność, odrębność przy walce o stołki. Dokument kwestionuje rolę rodziny, instytucje małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, forsuje płeć społeczno-kulturową i narzuca taką narrację w szkołach, powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Pan premier wskazał, że jego zdaniem są wątpliwości co do konstytucyjności kilku punktów, które był uprzejmy wymienić. Wszystkie te punkty, które wymienił, w mojej ocenie jako ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego nie budzą wątpliwości co do tego, że są i pozostają sprzeczne z polską konstytucją. Zdaniem szefa rządu konwencja stambulska może naruszać prawo rodziców do wychowywania dzieci w zgodzie z własnym sumieniem, a także bezstronność państwa w kwestii światopoglądu. Są nowe zasady dla osób przyjeżdżających do Belgii. Każdy musi wypełnić formularz identyfikacyjny na 48 godzin przed przylotem. Będzie on obowiązkowy od jutra. Informacje dotyczące formularza są dostępne na stronie internetowej Ambasady Polskiej w Brukseli. Formularz obowiązuje wszystkie osoby podróżujące do Belgii samolotem, statkiem, pociągiem, autobusem czy samochodem. Ale są też wyjątki. Formularza nie muszą wypełniać osoby, które będą przebywać w Belgii krócej niż 48 godzin oraz obywatele Belgii i rezydenci, których pobyt za granicą nie przekroczył 2 dni. Jeśli jakieś dane ulegną zmianie w ciągu 14 dni od wypełnienia, konieczne jest ponowne przesłanie zaktualizowanego formularza. Osoby, które są w miejscach bez dostępu do internetu, mogą wysłać formularz po przylocie do Belgii, ale będą musiały udowodnić, że nie mogły tego zrobić wcześniej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W przeddzień 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego za 1,5 godziny odbędzie się ceremonia położenia kwiatów przed pomnikiem żołnierzy żywiciela na Żoliborzu. Po południu odbędzie się uroczystość przed pomnikiem Powstania na Placu Krasińskich, a o 18.00 biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek odprawi mszę w intencji ojczyzny. Z powodu epidemii nie odbędzie się ona na Placu Krasińskich jak zwykle, a w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, mówi rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka. Zachęcamy do śledzenia tej mszy poprzez transmisję online. Na stronie Urzędu Miasta ta msza uroczysta będzie transmitowana i przypominamy tutaj właśnie o tych obostrzeniach covidowych. Maksymalnie może wyjść 150 osób, w związku z tym tutaj podczas tej mszy będą wchodziły osoby tylko i wyłącznie z zaproszeniem. Główne obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbędą się jutro. Syntezatory, płyty, multimedialne instalacje i wszechobecny beat opowiadają w londyńskim Muzeum Designu historię muzyki elektronicznej. To pierwsza wystawa otwarta w Wielkiej Brytanii od wybuchu epidemii. Uderzenie w zmysły. Wszystkie. Film, dym, kule dyskotekowe, lasery, dźwięk. W obecnych czasach to doświadczenie najbliższej wizycie w klubie. Mówi Polskim Radiu kuratorka Jemma Curtin. Pulsujący bice towarzyszy nam podczas podróży do Detroit, gdzie narodziło się techno, do Chicago, gdzie powstał house, i do Berlina, dzisiejszej stolicy muzyki elektronicznej. Zaglądamy do studia Jean-Michel Jarre. Jest to jego słynna laserowa harfa. Mamy akcent polski, bo pośród zebranych tu ważnych dla historii nagrań jest również... płyta Włodzimierza Kotońskiego z 1973 roku. A kulminacja to multimedialna instalacja specjalnie przygotowana na tę wystawę przez Adama Smitha i Markusa Liala, na co dzień odpowiedzialnych za wizualizację podczas koncertów Chemical Brothers. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. Warta czy Radomiak? któraś z tych ekip po bardzo długiej przerwie wróci dziś do piłkarskiej ekstraklasy. Finał barażu zostanie rozegrany w spuściźnie po Zbigniewie Drzymale na kameralnym stadionie w Grodzisku Wielkopolskim. Gospodarzem będzie drużyna z Poznania, a posłuchamy trenera gości Dariusza Banasika. Jestem po rozmowie z zawodnikami i bardzo są mocno nastawieni na ten mecz. Wiedzą, że to jest mecz ostatni. Wiedzą, że to jest mecz najważniejszy dla niektórych też w karierze, dla nas wszystkich. Myślę, że jesteśmy dobrze do tego meczu przygotowani. Zrobimy wszystko po prostu, żeby na tym trudnym terenie, tak jak podkreślam, ale na pewno z przeciwnikiem do pokonania, żeby wygrać. Początek meczu w Grodzisku o godzinie 17.40. Idąc dalej piłkarskim tropem, ciemne chmury zbierają się nad Gianim Infantino. Łysoń w fotelu prezydenta FIFA miał być zamieszany w przekręty przy przyznawaniu organizacji mundiali w Rosji i Katarze i sprzedawanie przy tej okazji praw telewizyjnych. Zarzuty w tej sprawie ma mu ochotę postawić szwajcarska prokuratura. To znów o tym, co na boisku. Za oceanem w decydującą fazę wkracza turniej o mistrzostwo Ligi MLS oparty na zasadach mundialu. Rozgrywany jest w Disneylandzie. Tam też są skoszerowani piłkarze. Swoją drogą ciekawe, czy w wolnej chwili lubią się zabawić na rollercoasterach. Do rzeczy. Za nami pierwszy ćwierćfinał, w którym Philadelphia Union z Kacprem Przybyłko w składzie pokonała Sporting Kansas City 3-1. No i ekipa z Pensylwanii jako pierwsza zameldowała się w najlepszej czwórce zawodów. Wynik ustalono już do przerwy. Philadelphia wszystkie trzy gole zdobyła w ciągu kwadransa. Kacper Przybyłko tym razem bramki nie strzelił, choć był aktywny, sporo szarpał. Druga połowa spotkania nie należała już do tak emocjonujących jak pierwsza. Trochę się już każdy męczy, bo co piąty dzień musimy grać, to już też niektórym siły brakuje. Myślę, że dobrze sobie radzę na razie. Ja pomagam drużynie bardzo dużo w tym, że pracuję też defensywnie, że utrzymuję się przy piłce i stwarzam sytuację im tak trochę nie. Tylko czekam teraz osobiście też teraz na bramkę znowuż. W sobotę o półfinał w Orlando walczyć będzie drużyna Jarosława Niezgody Portland Timbers, która zmierzy się z zespołem New York City FC. Niezgoda na Florydzie zdobył już dwie bramki i należy do wyróżniających się graczy Portland. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Bachlowski. Piłkę zamieniamy na Formułę 1 i tu doszło do sytuacji, której należało się spodziewać. Mamy pierwszego kierowcę w stawce zarażonego koronawirusem. To Sergio Perez z teamu Racing Point, który na pewno ma z głowy Grand Prix Wielkiej Brytanii. Co będzie dalej, czas pokaże. Na szczęście to młode i zdrowe chłopisko. Kończymy kuriozalną sytuacją w letniej Grand Prix w skokach. Kuriozalną przez pandemię. Właśnie odwołano kolejne zawody w Kazachstanie i Rosji i w planie zostały tylko dwa sierpniowe w Wiśle. Czy jest sens, żeby je w ogóle rozgrywać? Wiele razy zastanawialiśmy się, jaki w ogóle jest sens skoków latem, zwłaszcza w upale, ale to temat na inną historię. Jeżeli chodzi o informacje sportowe, to te wrócą na naszą antenę znów po 17. Najwięcej chmur mamy w tej chwili na wschodzie i na południu. Dziś maksymalnie 27 stopni Celsjusza, ale z upałów nie skorzystają wypoczywający nad Bałtykiem i na Mazurach, bo tam jest od 17 do 21 stopni i może pokropić deszcz. Powieje dość silny wiatr, najmocniej na wybrzeżu. Tam porywy nawet do 55 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają 50 zł za zakupy za 500 zł. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Ludzie lubią dostać bonus. Coś na prezent sobie kupić. Lub coś podarować komuś. Pan to zna ludzi, panie Zenku. Lubimy, kiedy lubicie to, co robimy. Dlatego przedłużamy akcję 50 za 500 do 5 sierpnia. Zapraszamy do sklepów lub na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Ponownie witam amatorów cenowego szaleństwa. Proszę Państwa, Marian, chodź szybko, wielkiej wyprzedaży w Media Expert mówią. Zostały jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:50. Winien i ma. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Inicjator akcji Wspieramy Polskę. Sylwia Hej, Gabi D'Armetto, Agnieszka Łukasiewicz, profesor Elżbieta Mączyńska, SGH, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Andrzej Sadowski, ekonomista, prezydent Centrum imienia Adama Smitha, no i ja, Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Za świat porywa w mir, na świat porywa w mir. Bo marka, dolar, jen czy lir, czy jen, czy lir, czy jen, czy lir. Nasz stary świat porywa w mir, nasz świat porywa w mir. Ich wdzięczny, wdzięczny tryb. Wyważę masz jakiś stres, chcesz się stać, no to płać. By z kumplami na orgietkę wybrać. Gdy ci towarzystwa brak, no to dzwoń. Dzwonkiem ściany już służąca poprawia ci koc. Gdy masz na to chociaż się zdarzy, że zdradzi się twój kochanek lub kochanka, ucieknie ten świat. Nie by wylewał łzy, lecz nie ty, zwłaszcza gdy masz na stanie pełnomorski piękny jacht. Forsa świat porywa w wir, porywa w wir. Forsa świat porywa w wir, ten co ma gołą, da najlepiej wie. Pani profesor, tydzień temu przykro mi było, gdy pani zakwestionowała moją przychylną wypowiedź na temat inwestowania w złoto. Tymczasem cena tego kruszcu no, bije rekordy. Panie redaktorze, ja nie zakwestionowałam pana opinii, ja tylko przestrzegałam, że złoto też podlega ogromnym wahaniom i w związku z tym trzeba patrzeć na ten kruszec na tle także innych kruszców, srebra, miedzi i tak dalej. Tylko tyle. Zachować spokój, prawda? Oczywiście i nie zapominać o tym, że złoto zmienia ceny. To nie jest tak, że złoto tylko rośnie. Rośnie znaczy będzie spadać. Tu także obowiązuje filozofia Lejzorka Roisztańca. A generalnie w inwestowaniu, no jak się okazuje i co jest może dość zadziwiające, ciągle się sprawdza zasada talmudyczna. To znaczy? Bardzo dawno temu opublikowana w druku, to wieki temu, ale to polega na tym, że nasze inwestycje, lokowanie naszych środków, naszego bogactwa dzielimy na trzy części. Jedna część to jest przeznaczona właśnie na takie nieruchomości, złoto, kruszce i tak dalej. Druga część przeznaczona na biznes, czyli na przykład zakup akcji, a trzecia część na przykład w bonach skarbowych i gotówce. I jak się okazuje, badania wieloletnie pokazują, że taki rozkład inwestowania daje dość satysfakcjonujące wyniki, w każdym razie wyższe niż w sytuacji, kiedy ktoś wkłada, inwestuje wyłącznie w kruszce czy w akcje. Jednym słowem dywersyfikacja. I tylko to miałam na myśli, absolutnie nie kwestionowałam opinii pana, że cena złota rośnie. Ona rośnie, ale jeszcze wciąż... Ale zatrzyma się w pewnym momencie. No na pewno, ale jeszcze perspektywa wzrostu istnieje, ponieważ w stosunku do rekordu z 2011 roku jeszcze trochę brakuje, bo ten tam ponad $2000 wynosił ten rekord i w związku z tym, a w tej chwili chyba $1900 wynosi cena złota. No więc ma przekroczyć 2000, tak wszyscy no mówią, no zobaczymy. Ale jeszcze nie przekroczyła, jeszcze ten rekord z uwzględnieniem inflacji z 2011 roku. Oczywiście. Rekord z 2011 roku nie został przekroczony. Ale ja tylko chciałam przestrzec, że jak rośnie, znaczy będzie spadać i to jest absolutnie reguła, która, z którą musimy się liczyć i dlatego trzeba dywersyfikować portfel, czyli no różnicować. Podstawowa zasada. Nie można poprzestać tylko na jednym sposobie inwestowania, na przykład cały majątek przekazać na złoto, chyba oczywiście, że w krótkim okresie, bo w długim okresie może być różnie także ze złotem. Jeszcze krótka refleksja pana Andrzeja. Ale to naprawdę nie cena kruszcu bije rekordy, tylko ten cena kruszcu dostosowuje się do ilości dodrukowywanych w międzyczasie dolarów, euro i innych papierowych walut. Także zwłaszcza, że jeżeli banki centralne wprowadzają nie tylko zerowe, a ujemne stopy, to mamy rekordy związane nie tylko z ceną złota, ale i srebra. Biją rekordy ceny niektórych akcji, stąd warto jakby stworzyć taki indeks jednorożca, czyli wartości, które nie mają z niczym już wspólnego i są jakby efektem tego właśnie szaleństwa, które mamy zafundowane dzięki i ujemnym stopom i dodrukowi pieniądza. No i to jest problem. Co dalej z kopalniami? Kolejna, już nie wiem, która runda proponowanych rozwiązań tego problemu. Ileż to razy już też mówiliśmy z tego miejsca, pani profesor, o tym właśnie. No tak, to jest trudna sprawa. Na pewno kopalnie, ja się nie specjalizuję w tej branży akurat, ale z całą pewnością kopalnie będą musiały się liczyć z dużymi przemianami ze względu na konieczność tej transformacji klimatycznej i transformacji energetycznej. A równocześnie wiele polskich kopalń to jest wydobycie węgla z bardzo dużych głębokości, co oczywiście zmniejsza efektywność tego wydobycia. Pan Andrzej? Zauważymy tutaj kilka takich problemów. Mianowicie polskie górnictwo wyłączono spod kapitalizmu, który w Polsce wprowadzano, chyba że ten kapitalizm został opacznie w górnictwie wprowadzony i takie są efekty. Tak naprawdę mamy w polskim górnictwie model utrzymany z czasów PRL-u i przeniesiony w wiek XXI. Mianowicie jest to wydobycie de facto w modelu kolonialnym, czyli wydobywa się surowiec bez jego przetworzenia. Dzisiaj każde państwo, które ma jakiekolwiek surowce, łącznie z węglem, stara się z tego węgla pozyskać inne substancje, zwłaszcza że węgiel takie możliwości daje, i sprzedawać nie jako prosty surowiec, który, zauważmy, w Polsce jest na tyle drogi, że opłaca się sprowadzać węgiel nie tylko z Uralu, ale też i z Australii czy z RPA, co pokazuje, że w wydobyciu prostego surowca nie mamy na świecie dzisiaj szans. A tak jak popatrzymy też w ogóle generalnie na Śląsk, to mamy sytuację, w której tam jest pełno różnego rodzaju politechnik, uniwersytetów. Mamy tam drugie równoległe zagłębie naukowe, które jak widać nie jest w stanie, czy jest w stanie, ale górnictwo pod zarządem polityków nie jest w stanie przyjąć tych rozwiązań technologicznych, które polskie uczelnie wyprodukowują. I z górnictwem chyba mamy na koniec taką sytuację, która przypomina trochę sytuację z konserwatorem zabytków, że konserwator zabytków czasami upiera się stosowaniu technologii dla różnych obiektów historycznych, które dzisiaj nie miałyby żadnego sensu, tylko po to, żeby dla jakiejś tam idei fix prowadzić gorsze rozwiązania sprzed 200 czy 300 lat. I podobnie jest z politykami, którzy próbują jak konserwator zabytków objąć górnictwo taką ochroną konserwatorską, aby górnictwo nie korzystało z tych najnowszych technologii. A przypomnę, że Komisja Europejska składała polskim rządom propozycję, aby Polska była liderem czystych technologii węglowych i zaczęła właśnie przerabiać ten węgiel na inne właśnie substancje, zwłaszcza, że mamy tu pole do popisu, jeżeli chodzi o chemię, i sprzedawać nie czy prosty węgiel, tylko właśnie już przerobione jego efekty. Stąd jeżeli się będzie podchodziło do takich, do górnictwa w sposób tradycyjnie marksistowski, a nie kapitalistyczny, to będziemy mieli strefę specjalną, ale właśnie taką związaną z konserwatorem zabytków, niż z technologiami, które przecież na Śląsku są, a nie są w górnictwie zastosowane. Dlaczego się nie powstają startupy w obszarze górnictwa, które powstają w innych miejscach na świecie, no to widać, że tkwimy w modelu jednak eksploatacji kolonialnej, surowcowej do tej pory. Panie Andrzeju, pamięta pan reformę premiera Jerzego Buzka? On był bliski rozwiązania całego problemu. No niestety nie był. On tylko dał pieniądze górnikom, którzy przecież liczba salonów samochodowych, które powstały wtedy na Śląsku, biła rekordy. Nie tylko salonów samochodowych, ale powstawały też inne przybytki w tym miejscu i nic z tego nie wyniknęło. Te pieniądze zostały skonsumowane, a górnictwo jak znajdowało się w tej samej, dzisiaj znajduje się w tej samej położeniu, co w latach 90. po tej reformie. Do pani sentymentem wzruszona wzięła go w ramiona i czule do niego rzekła: ty jesteś rodem z piekła, a ja jestem rodem z nieba. Nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Cię naprawię zatem, zmienię ci obudowę i włożę części nowej, i będziesz piękny jak dawniej, i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem, a ja cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. Teraz już tradycyjnie, co nas zaskakiwało 34 lata temu, kiedy słuchaliśmy satyryczno-ekonomicznego magazynu Winien i Ma. Posłuchajmy, jak Idalka Błaszczyk próbowała nauczyć się śpiewać. Nie zapomnę mojej pierwszej lekcji w liceum ogólnokształcącym. Pierwsza lekcja była muzyka właśnie. No i oczywiście pan wyciągnął zeszyt i podyktował nam żywcem dwie strony z tego zeszytu do naszych zeszytów i właśnie mamy to na następną lekcję umieć. Na następnej lekcji. Polska muzyka ludowa i wypunktowane. Wyróżniamy takie cechy polskiej muzyki ludowej. Tempo rubato, skala lidyjska, jednogłosowe i coś jeszcze. No ale pan wam tłumaczy, to jest ta skala jedna czy no, druga? No tłumaczy, że to powstało kiedyś i jest oparte na tym i na tym, a my nic z tego nie rozumiem. Ja sprawdzałem w encyklopedii nawet, bo sam byłem ciekawy i nie dowiedziałem się, co to znaczy. No i takie rzeczy mamy wykuwać na pamięć, co moim zdaniem jest niepotrzebne. Pan mówi tak, wy nie musicie wiedzieć, co to jest skala lidyjska, wystarczy, że będziecie wiedzieć, że skala lidyjska to jest charakterystyczna dla polskiej muzyki ludowej. To jest dla was wszystko. Mamy teorię, ale nie popartą przykładami. To nam się może mylić z czymś innym, bo tej terminologii jest tyle, że po prostu, no nie wiem, jeżeli na przykład profesor wprowadza jakąś nową nazwę, to moim zdaniem powinien puścić to, chociaż fragment, żebyśmy po pewnym czasie umieli to rozpoznać, a nie po prostu sucha terminologia i nic więcej. Rozmawialiśmy ostatnio o muzyce Ameryki Południowej i mamy wypunktowane rumba, cha-cha, seguidilla, samba, kalipso, ale nie wiemy absolutnie, jak to brzmi. Pierwsze słowa pana, który mi nas przywitał na początku roku, że jest to przedmiot, który na pewno będzie dla nas bardzo przedmiotem przyjemnym, rozrywkowym, że tutaj sobie odpoczniemy. No a jest w rzeczywistości całkowicie inaczej. Dziewczyna jedna przyniosła gitarę, że może zaczniemy grać, coś śpiewać, ale pan nawet nie zwrócił na to uwagi. A za co są stawiane stopnie na tych lekcjach? Za teorię. Niestety tylko za teorię. I za właśnie, a to w końcu... Poza tym pan się lubuje w stawianiu trójek. Rzadko się zdarza, mówicie, w ogóle słuchanie muzyki. W ogóle nam się zdarzyło raz. Nam też raz zdarzyło, jak pan się zdecydował zagrać coś na pianinie. A proponowaliście waszemu panu właśnie, żeby przynieść na lekcję adapter, magnetofon, posłuchać tej muzyki różnej. No pan powiedział, że jest zamknięta szafka, nie ma kluczyka. No i co? I uważacie, że teraz powinnam iść i tę naszą rozmowę odtworzyć waszemu panu z magnetofonu, bo ja mam otwartą szafkę. To powiedzcie mi, jak się wasz pan nazywa, gdzie go szukać? Niestety nie wiem, nie przedstawił się. Przyszedł, powiedział, że przedmiot będzie bardzo miły, proszę zanotować temat, polska muzyka ludowa, dwie strony. Już. Ale nie żartujcie, macie lekcję z tym panem od września i nie wiecie, jak się wasz profesor nazywa. Nie wiemy. Koleżanka, słuchając tego materiału, powiedziała, jaka płaca, taka praca. Co z tym jest? No, niestety to katastrofalny przypadek, ale niestety bardzo charakterystyczny dla niektórych systemów nauczania. Za mały kontakt z rzeczywistością i z praktyką. Pan redaktor kiedyś prowadził programy w telewizji i wielokrotnie sama miałam przyjemność uczestniczyć w tych programach, gdzie wiele czasu poświęcał pan kwestiom edukacyjnym i wtedy na przykład rozmawialiśmy o znaczeniu praktycznego przełożenia teorii i wiedzy na życie po prostu. I mówiliśmy między innymi o systemie dualnym, jaki się rozwija w Niemczech. Nawet na studiach wyższych, kiedy studenci miesiąc są w nauczelni, miesiąc mają kontakt, przebywają w jakiejś fabryce czy w laboratorium. I ten przykład jest, no mam nadzieję, że to nie była powszechna cecha dawniej edukacji, ale nierzadka niestety, kiedy no, nauczyciele w sposób oderwany od rzeczywistości prowadzą zajęcia. Ja sama tego doświadczyłam jako dziekan jednej z uczelni, kiedy matematyk, bardzo dobry zresztą, tłumaczył studentom procenty, procent składany i tak dalej, ale ani razu w czasie swoich wykładów nie sięgnął do przykładów z życia, do kont, do zasobów pieniędzy na naszych kontach, do zmian cen, do rat, do zakupów na raty i tak dalej. Teoretycznie, w momencie, kiedy zwróciłam uwagę, powiedział mi, że matematyka jest królową nauk, jest to nauka piękna i w związku z tym nie ma potrzeby jej konkretyzowania na praktykę. Otóż z takim podejściem, zwłaszcza w szkołach podstawowych, ale także wyższych, w średniej i wyższych, trudno się zgodzić. Panie redaktorze, ale ja muszę niestety wprowadzić trochę bałaganu do pana programu. Proszę. I jeszcze nawiązać do tego, co pan Andrzej Sadowski powiedział o górnictwie. Ja się ze wszystkimi tezami zgadzam, ale wybrzmiało, trochę mnie zaniepokoił taki krytyczny stosunek do konserwatorów zabytków. Chwała Bogu, że oni istnieją, bo inaczej wiele kamienic, pięknych obiektów budowlanych, pięknych obiektów architektury, dorobku architektury, dziedzictwa kulturowego by nie przetrwało. Bardzo chętnie deweloperzy wyburzają stare kamienice po to, żeby aluminiowo-szklany budynek w parę tygodni postawić bardzo stanowi wielkie zubożenie naszego krajobrazu przestrzennego, architektonicznego i chwalić Boga, że konserwatorzy istnieją. Pan Andrzej? Miałem okazję rozmawiać z jednym z przewodniczących Komisji Akredytacyjnej i opowiedział mi, jak w czasie różnych inspekcji szkół wyższych zauważono, że jak jest realizowane zajęcia sportowe, które są w obowiązku edukacyjnym w szkołach wyższych. Otóż okazuje się, że na przykład szkoły wprowadzały historię polskiego brydża, historię polskiego narciarstwa i wszyscy na zajęciach wysłuchiwali właśnie historii związanej z taką czy inną dziedziną sportu. W ten sposób program zatwierdzony przez ministerstwo był wykonywany, a było to związane, że spora część dzisiaj szkół po prostu nie ma sal gimnastycznych i jest zmuszona do realizacji programów narzuconych w ten, a inny sposób. Trochę to przypomina taką dewizę, mianowicie tylko my możemy rozmawiać o kolorach, bo jesteśmy bezstronni i mówią to i powtarzają zwykle daltoniści. I to zostało zrealizowane w tym programie, który wysłuchaliśmy. Polski Instytut Ekonomiczny zbadał nastroje w polskich domach. I otóż okazało się, między innymi, że 34% badanych uważa, że ich sytuacja w okresie epidemii pogorszyła się. Natomiast połowa Polaków wydaje więcej na żywność. Też wynika z tych badań. Pan Andrzej Sadowski. No ale nie, Polski Instytut Ekonomiczny nie zbadał, ile w tym czasie Polaków na przykład nie na żywność, ale zaczęło wydawać więcej na książki, bo można przecież w ten czas też Polacy nie tylko zwiększali konsumpcję, nie tylko więcej spożywali, ale też na przykład i oglądali telewizję i kupowali różne streamingowe platformy, ale też czytali, także te badania wydają się być takie trochę jednowymiarowe i jest naturalne, że w czasie pandemii, kiedy firmy były pozamykane, a te, które mogły działać, nie mogły kooperować z tymi, które były zamknięte i te nastroje się ewidentnie pogarszały, także badania, gdyby były bardziej pogłębione, właśnie od trochę innej strony ujęte, były wtedy, coś wnosiłyby w nasze życie. Pani profesor? No ale dobrze, że takie badania są prowadzone, bo jednak one dają pewien obraz sytuacji i to, że akurat rodziny wydają gro wydatków, to są wydatki na żywność i na poprawę funkcjonowania gospodarstwa domowego, to jest dość oczywiste. W związku z pandemią mniej korzystamy z restauracji, wyjazdów i tak dalej. W związku z tym te wydatki na żywność bezpośrednio obciążają gospodarstwo domowe, podczas gdy zmniejszają się wydatki na restauracje, na wyjazdy turystyczne i tak dalej. Czyli to jest dość wynik oczywisty, a równocześnie to sygnalizują też branże, na przykład meblowa i branża artykułów gospodarstwa domowego, że tam wzrastały w okresie pandemii obroty, bo ludzie doinwestowywali swoje gospodarstwa domowe, skoro musieli w nich dłużej przebywać, funkcjonować, rezygnować. No to robili remonty, prawda, inne prace. Tak, to wykonywali remonty i inne prace po to, żeby lepiej funkcjonować w domu, zwłaszcza, że część osób była zmuszona do tego, żeby realizować pracę zdalną, a wobec tego w gospodarstwie domowym musiała wygospodarować jakąś część pomieszczeń na tę pracę zdalną. Czyli to są zupełnie oczywiste wyniki, one potwierdzają rzeczywistość i pokazują, jak pandemia zmienia styl i modele naszego życia. No, nie było wizyt w filharmonii, operze czy w kinie, no to zostawała sztuka kulinarna polskim obywatelom i w tej się ćwiczyli przez ostatnie tygodnie. Pamiętacie Państwo, tydzień temu mówiliśmy o przemyśle motoryzacyjnym, że jest w bardzo złej kondycji. I teraz pytanie, czy nasz rodzimy samochód elektryczny Izera, w tym tygodniu była mowa o tym, ma szansę, czy uratuje polską motoryzację? Jak Pan myśli, Panie Andrzeju, Andrzej Sadowski? No, Polska jest w tej sytuacji, jeżeli chodzi o przemysł motoryzacyjny, jak Szwajcaria, która ma bardzo komfortową sytuację, bo nie ma własnego przemysłu motoryzacyjnego, tylko kupuje najlepsze marki, najlepsze samochody ze świata i mamy podobnie w Polsce. Jeżeli w Polsce jest przemysł samochodowy, to jest to przemysł niemiecki, japoński, które mają swoje fabryki czy montownie, ale trudno by było powiedzieć, że to jest polski przemysł motoryzacyjny. Także być może z tego tytułu polscy dzisiaj konsumenci nie są zdani na jeżdżenie, jak to było jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku, małym Fiatem, którego produkcję chroniono cłami, żeby skłaniać Polaków do akurat jazdy już samochodem, który faktycznie mógł być objęty ochroną konserwatorską i ustawiając tak wysokie bariery celne i wprowadzając akcyzę, która Polskę wyróżnia w ramach Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o te samochody mające powyżej 2000 centymetrów silniki. Stąd ja bym nie przywiązywał do tego specjalnej wagi, zwłaszcza, że dzisiaj koncern Orlen po połączeniu z Lotosem mają inne wyzwanie niż od razu stawianie sieci, która byłaby potrzebna, aby obsłużyć samochody elektryczne. Pamiętajmy, że wypuszczenie na polskie drogi, czy będzie to produkowany w Polsce, czy za granicą samochód elektryczny, musiałby spowodować tak daleko idące inwestycje i w infrastrukturę energetyczną, i w moce wytwarzania, których nie jesteśmy w stanie jeszcze zapewnić przez najbliższą dekadę. Stąd ta infrastruktura, zresztą też zwykła drogowa, którą poprawialiśmy na początku lat 90. i cały czas poprawiamy, wymaga kolejnego upgrade'u. Stąd nie sądzę, żeby był to w tym momencie nasz strategiczny cel jako państwa i inwestowanie w te akurat przedsięwzięcia. Pani profesor? No tak, ale sam przemysł samochodowy musi się jednak liczyć z ogromnymi przemianami i wyzwaniami, ponieważ po pierwsze przede wszystkim zmienia się model życia i już niekoniecznie młodzi ludzie chcą być posiadaczami samochodów, rezygnują z posiadania. Coraz większą rolę odgrywa dostęp zamiast własności. I w związku z tym tutaj te przemiany technologiczne, one będą musiały następować po to, żeby do tych nowych wyzwań i potrzeb się dostosować. Ale dokładnie, tylko że popatrzmy na mapę Unii Europejskiej i na przykład sieci wodorowych. Te wszystkie sieci związane z wodorem kończą się na granicy polskiej. I tak jak popatrzymy na strategię państwa niemieckiego, to uznano technologię samochodów elektrycznych za bardzo przejściową i raczej inwestuje się w technologię wodorową, także która oczekuje jakby takiego przełomu, który zupełnie zmieni oblicze naszego świata. Stąd nie ma co, oczywiście te technologie samochodów elektrycznych mamy gwarantowane ze strony międzynarodowych koncernów, które poszły najdalej. I zresztą pamiętajmy, że taka Toyota udostępniła ponad 300 patentów związanych z produkcją samochodów elektrycznych dla świata, zrobiła z tego open source. Także mimo to traktowany to jest jako taki element właśnie hybrydowy, czyli przejście między jednym światem do świata wodorowego. Zbierać kwiat, będziesz się uśmiechać, będziesz liczyć gwiazdy, będziesz na mnie czekać. I ty, właśnie ty, będziesz moją damą. I ty, tylko ty, będziesz moją panią. Będą ci grały skrzypce lipowe, będą śpiewały jarzębinowe drzewa, liście, ptaki wszystkie. Będę z tobą tańczyć, bajki opowiadać, słońce z pomarańczy w twoje dłonie składać. Właśnie ty będziesz moją damą i ty, tylko ty będziesz moją panią. Będą ci grały nocą sierpniową wiatry strojone barwą słońca i będą śpiewały, śpiewały bez końca. Będziesz miała i wiosenna róża, będziesz miała miłość jak jesienna burza. Moją damą ty, tylko ty będziesz moją panią. Przypominamy. Usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W powietrzu nie tylko krąży złoty pieniądz, ale też krążą kryptowaluty. Jedna z platform służących do inwestowania w kryptowaluty kilka dni temu ogłosiła, że zaczyna działalność w Polsce. czy odniesie sukces. Gabriela Darmetko sprawdziła, jak na kryptowaluty zapatruje się Komisja Nadzoru Finansowego. Kryptowaluta, czyli waluta kryptograficzna lub wirtualna moneta. Najpopularniejszą kryptowalutą jest Bitcoin, jednak istnieje jeszcze kilka tysięcy innych kryptowalut, które określa się mianem altcoiny. Często słyszymy o kryptowalutach w kontekście tego, jak dużo można na nich zarobić, ale czasami mowa też o spektakularnych spadkach ich kursu. Jak to jest z inwestowaniem w wirtualny pieniądz? Czy to bezpieczny sposób na zarabianie? Kryptowaluta, a nawet mówiąc szerzej, kryptoaktywa, bo z tym w chwili obecnej mamy tak naprawdę do czynienia, nie posiadają żadnej szczególnej regulacji. Jan Ziomek, Komisja Nadzoru Finansowego. Istnieją w tym zakresie jedynie niewielkie wyjątki, a tym samym ich wydawaniem może tak naprawdę zajmować się niemalże każdy, kto ma wystarczającą wiedzę techniczną, także z zakresu technologii blockchain. Przykładem tego jest po prostu duża podaż, tak jak możemy zauważyć, chociażby tak zwane altcoiny, czyli rozwiązania, które są wzorowane na Bitcoinie i Etherze chociażby. Jednocześnie trzeba pamiętać, że twórcy takich konkretnych kryptoaktywów organizują zbiórki w celu pozyskania finansowania na uruchomienie projektów. Aczkolwiek, ponieważ tak jak już wcześniej wspomniałem, nie jest to rynek regulowany, nie są zachowywane tutaj standardy ochrony przede wszystkim rynku, jak i inwestorów. Dostrzegamy, że niejednokrotnie po uzyskaniu przede wszystkim odpowiedniej kwoty organizatorzy tych zbiórek kończą swoją działalność. Po prostu około 80% szacuje się takich podmiotów. To są oszustwa i różnego rodzaju piramidy. Ryzyka, które są związane przede wszystkim z kryptowalutami, zostały przez Narodowy Bank Polski przy współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego wskazane całemu rynkowi w ramach akcji informacyjnej Uważaj na kryptowaluty.pl, która została uruchomiona w 2017 roku w grudniu. Jako najważniejsze zagrożenia, które tam są wskazywane dla posiadaczy kryptowalut, bo wówczas głównie mówiliśmy o tym rodzaju aktywów, to przede wszystkim to, że kryptowaluty nie są pieniądzem elektronicznym w rozumieniu przede wszystkim ustawy o usługach płatniczych. Jest to tylko cyfrowa reprezentacja umownej wśród ich użytkowników wartości i nie są emitowane przez żaden bank centralny na świecie, co ma szereg skutków. Przede wszystkim nie możemy co do zasady używać kryptowalut chociażby do płacenia za codzienne jakieś zakupy w sklepie, bo nie są one powszechnie akceptowane jako środek płatniczy. Co więcej, co myślę w przypadku inwestorów ma również znaczenie, kryptowaluty nie są objęte żadną gwarancją. Tak jak wiemy, środki, które mamy zgromadzone chociażby na rachunku bankowym, jako osoby fizyczne podlegają ochronie do wysokości 100 tysięcy euro. W przypadku kryptowalut nie zachodzi taka sytuacja, one nie są objęte tą regulacją. I czy kryptowaluty są dobrą inwestycją? Przede wszystkim należy przypomnieć, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zajmuje się sprawowaniem nadzoru ostrożnościowego. Oznacza to, że my do oceny każdego inwestora pozostaje to, czy w jego ocenie ryzyko, które jest związane z konkretną inwestycją, jest dla niego adekwatne, czy jest w stanie je ponieść. Dodam, że na przełomie 2017 i 2018 roku Bitcoin był wyceniany na około 19 tysięcy dolarów. Rok później wart był już tylko 3,5 tysiąca dolarów. I teraz sposobów uregulowania rynku poszukuje Komisja Nadzoru Finansowego. Pani profesor? No oczywiście to jest taki element pokazujący, że wcześniej czy później świat zejdzie na rozliczenia wyłącznie takie cyfrowe i to wszystko przed nami. I początków tego typu trendów można się doszukiwać już w latach 40. minionego wieku, bo to nikt inny jak Keynes we współpracy z innymi ekonomistami zaproponowali taką jednostkę specjalną Bank Hall, który która miała właśnie przeciwdziałać nadmiernym kryzysowym, spekulacyjnym sytuacjom. To się oczywiście nie udało, nie zostało to zrealizowane, ale idea przypomina kryptowaluty przypominają tę koncepcję, chociaż nie jest to oczywiście to samo, ale... To były lata 40., tak? Ubiegłego wieku. Ubiegłego wieku, oczywiście. Warto sięgnąć, warto przypomnieć sobie, to bardzo ciekawe. Proponował Keynes i to świadczy o jego wielkiej wyobraźni ekonomicznej i dalekowzroczności. Godne to jest podziwu. W każdym razie ja bym przestrzegała przed inwestowaniem w kryptowaluty ze względu właśnie na to, co zostało powiedziane, ze względu na ten brak zabezpieczeń tych, jakie mamy w przypadkach innych inwestycji i dlatego trzeba się liczyć z ryzykiem. To wszystko zależy od tego, jak poszczególne osoby są otwarte na podejmowanie ryzyka, ale istotna jest też ta dywersyfikacja portfela. Nie daj Boże, jakby ktoś cały swój zasób przeznaczył na kryptowaluty. Jeszcze raz przypominamy o tym. Krótko, pan Andrzej. Przypominamy talmudyczne zasady. Zauważmy, że do tej pory świat żył w takim świecie podzielonym na pół, mianowicie był państwowy pieniądz i był prywatny pieniądz i tym prywatnym pieniądzem do tej pory były depozyty bankowe, pod które banki tworzą własny pieniądz, o czym zapomina się, że coś takiego jest. Ale sektor prywatny sięgnął po taki obszar, który był do niedawna, tak jak inny, zabetonowany przez monopole rządów. Mianowicie niedawno przecież mieliśmy eksplorację kosmosu przez prywatną amerykańską firmę i wysyłanie właśnie rakiety czy statku kosmicznego w kosmos i pojawił się prywatny pieniądz, ale ten prywatny pieniądz pojawia się, proszę zauważyć, Bitcoin pojawia się w 2008 roku, czyli mamy wtedy spekulacyjny krach na międzynarodowych rynkach finansowych. I od tego momentu nie tylko pochód Bitcoina, ale kolejnych różnych walut prywatnych, które się pojawiają i gdzie w tej chwili zarówno jedna z największych portali społecznościowych, czyli Facebook, razem z takim non-profit stowarzyszeniem największych graczy na rynku płatności elektronicznych na świecie, tworzy własną walutę, jak i też państwo chińskie zapowiada swój cyfrowy, elektroniczny pieniądz. Ale wracając na polskie podwórko, to rząd ma prostą tutaj alternatywę, żeby skłonić Polaków, aby nie oddawali się hazardowi spekulacji, tak jak pani profesor zauważyła, tylko właśnie na przykład dać im alternatywę w postaci publicznego listu zastawnego. I tutaj KNF może odegrać istotną rolę, bo tam nawet nie ustawowo, ale są inne właśnie przez KNF zapisy, które dla inwestycji, oszczędności i papierów długoterminowych mają absurdalnie wysokie normy ostrożnościowe ustanowione i stąd tu jest problem. Oczywiście. W Polsce, jeżeli chodzi o KNF, a nie zajmowanie się walutą elektroniczną, na którą KNF nie będzie miał wpływu. Jeżeli Polacy będą chcieli inwestować w Bitcoina i w inne waluty, to żadna regulacja im tego tutaj nie zabroni. Nie pomoże. Musimy to odnotować, mianowicie rząd przyjął założenia do projektu budżetu na przyszły rok. PKB spadnie o 4,6%, co chodzi o ten rok, aby właśnie w przyszłym roku urosnąć o 4%. I głównym takim czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy, pani profesor. No tak, stosuje się zresztą szereg takich rozwiązań, które mają wspierać ten popyt. Takim rozwiązaniem jest między innymi właśnie ten bon turystyczny. I tutaj jeszcze wracając do naszej dyskusji o kryptowalutach, to ciekawe jest, że rozwiązanie, jakie i tu pogratulować można pomysłodawcom, że po prostu to nie jest tak, że ludzie pobierają pieniądze, tylko dostają kody upoważniające do zapłaty upoważniające do skorzystania z usług turystycznych, więc w pewnym sensie wyeliminowany tu został tradycyjny pieniądz, zastąpiony elektronicznym rozwiązaniem, jakim jest kod przypisany do danego bonu turystycznego. Ale wracając do budżetu, to ten budżet ma różne oceny. Niektórzy uznają, że on jest zbyt optymistyczny, ale równocześnie warto tu przypomnieć opinię szefowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, która niedawno wskazała na Polskę jako kraj wzorcowy, jeśli chodzi o zarządzanie gospodarką i efekty, sposób, stopień radzenia sobie z gospodarką w warunkach pandemii. Więc ten projekt budżetu pokazujący, że z recesji powyżej 4%, co też jest jeszcze sporne, bo jak wiadomo są opinie, że ta recesja, spadek PKB wyniesie około 5%, więc mamy przejść od tej recesji w przyszłym roku do wzrostu gospodarczego w wysokości 4%. Pani moim profesor, zdaniem, musimy kończyć już powoli. Moim zdaniem jest to program realistyczny. Bardzo krótko, pan powinien przyjąć prowizorium budżetowe, bo mamy tak dynamiczną sytuację, że przyjmowanie budżetu nie ma sensu. Jeżeli rząd uważa, że głównym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy, to powinien obniżyć opodatkowanie konsumpcji z 23%, jak to dzisiaj jest opodatkowanie VAT-em, do przynajmniej tego poziomu, który jest w Niemczech, czyli 16%, bo inaczej Polacy będą odbudowywać popyt w Niemczech przy tej głębokiej nierównowadze w opodatkowaniu konsumpcji. Bardzo dziękuję, na tym kończymy. Sylwia Hej, Agnieszka Łukasiewicz, profesor Elżbieta Mączyńska, Andrzej Sadowski i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, inicjator akcji Wspieramy Polskę. 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Pan generał Zbigniew Ścibor Rylski. Pamiętajcie, żyjecie w wolnej, niepodległej, ukochanej naszej ojczyźnie. Nie wiecie, co to jest przelewać krew o wolność. Całe szczęście, może nigdy nie doczekacie się tych strasznych, okrutnych dni, jakie nasze pokolenie miało możliwość przeżyć. W sobotę o 17:00 w godzinę W stańmy na baczność. Pamiętajmy. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają 50 zł za zakupy za 500 zł. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Ludzie lubią dostać bonus. Coś na prezent sobie kupić. Lub coś podarować komuś. Pan to zna ludzi, panie Zenku. Teraz w Mediamarkt kup zestaw Amika. Piekarnik z funkcją Open Up i płytę indukcyjną za 2698 zł. I zyskaj 250 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. Mediamarkt.